Ja, velkommen til den store spørrekonkurransen. Brandprøven, en 25 minutters direkte sending som skal gå en gang I uken her fra Store Studio, 52 uker fremover. Reglene I vår konkurranse enkle. Hver gang det fire deltakere som skal svare på spørsmål I et selvvalgt spesialemne. Det ingen betenkningstid overhovedet, og bare en av deltakerne går videre hver gang. Den endelige premie på 10.000 kroner, og når så meget sagt, mine damer og herrer, vi klar til å ta imot vår første deltaker, Arne Marie Wist. Ja, takk for det. Ja, og ditt spesialemne musikk. Det musikk, ja. Ja, det all slags musikk. All slags musikk. Ja, og da kommer ditt spørsmål, og det lyder slik. Ja. Hva menes med ordet akkord? Akkord en måte å betale på når man jobber. For eksempel, man skal da pelle 300 poteter og få 300 kroner for å gjøre hele jobben. Da slipper man altså få timebetaling. For eksempel, hvis man skal plukke 300 agurker og får da 30 kroner timen for å plukke disse, da må man bruke 10 timer for å plukke like mye som man skal ha plukket altså de 300 potetene som man da gjør hele jobben. For eksempel, på 2 timer, og da tjener man masse penger hvis man jobber akkord. Ja. Det feil. Det kan også være en japansk bil. Nei, beklager. Det ingen tenkt å si det feil det også. Beklager som eget. Det riktige svaret skulle være samklang av flere toner. Samklang? Takk for at du kunne komme, Arne Marie Wist. Og kan vi få inn neste deltaker? Ja, velkommen hit, og du heter Ariadne Gurgle. Ja, det Gurgle med to G'er, altså. To G'er, Gurgle, altså? Nei, ikke Gurgle, ikke tre G'er, altså det G-U-R-G-L-E, ikke sant? G-U-R-G-L-E, akkurat. Ja, akkurat, to G'er. Akkurat. Men ditt spesialemne, Ariadne, det søramerikansk, enbent, deltavinget spyflue. Ja, det helt riktig. Akkurat. Og da du klar til det første spørsmålet, ja. Som kommer nå. Mm. Hvor parer den søramerikanske, enbente, deltavinget spyfluen seg? Den ligger I havet, og hvert syvende år så tar hundfluen og hopper ut av havet og så oppover stranden. Du har sikkert hørt om det, for eksempel jeg skrev flere bøker, blant annet fluen fra havet jo veldig kjent. Så hopper den seg oppover mot skogen, og så finner den seg I et hypokondertre som den klatrer oppover, og cirka 1 meter over bakken så borer den seg gjennom barken og blir liggende mellom barken og veden, og der utsondrer den en meget sterk lukt. Den slipper nærmest en liten fjert, som da oppfanges av hannfluen som bor cirka 3 mil unna, og denne lukten da så sterk at hannfluen straks begir seg på vei og flakser og hopper bort til dette hypokondertreet, og så klatrer den opp på baksiden av treet, og når den kommer like høyt, så borer den seg gjennom barken, og så vrir den seg langs treet på høyre side rundt, slik at den kommer imot hannfluen, og da gnir den bena mot, altså ikke bena da, men vingene mot hverandre, og hopper på dette lille benet sitt, og lager en slags sånn sanglid som tiltrekker seg hannfluen, og denne går nesten sånn Og det veldig fin liv, og da blir hundfluen så forfjamset at den slipper alle eggene hun har. Og da tar hannfluen og sprer all melken sin over det. Og 7 år senere, på en overskyet fullmånedag, hvis du går ut I hypokonderskogen da, så kan du plutselig se at masse pupper som spretter ut I hele skogen. Og ut av disse puppene så kommer da lille baby spyfluen, som har ligget der da I 7 år. Og så hopper den på det lille benet sitt med deltavingene sitt ned I havet og blir der til den skal pare seg neste gang igjen. Ja, det ja, de husker spørsmålet. Ja, hvor parer denne fluen seg, ikke sant? Det feil det de har smakt, for på min lapp her så står det at den parer seg I Sør-Amerika. Ja, men nå finnes den jo bare I Sør-Amerika, ja, så den kan jo ikke... Ja, det rom for misforståelser her. Jeg kan bare beklage, fru Gurgle. Besverre, tusen takk for at de kan... Eller at de kom hit. Og vi må få en neste deltaker. Kan man komme Ja, velkommen hit, Erik Tander Bulder. Ja, takk for det. Takk for det. Og du har et litt spesielt emne som spesialemne. Hva det? Spesielt og spesielt. Ja, mitt emne meg selv, faktisk. Akkurat. Og vi har gjort vårt beste for å finne ut så meget som mulig om deg. Ja. Og her kommer det første spørsmålet. Ja. Hva heter din tredje beste venn? Han heter Arne. Nei, han heter Gunnar. Gunnar Nilsen. Arne din nest beste venn. Selvfølgelig. Hva skal jeg si til Arne? Nå har jeg da kan vi bare beklage. Takk skal du ha, Erik Tander Bulder. Og vi gjør klar til vår neste gjest, Nils Bulder Tander. Velkommen. Ja, takk for det. Ja, og Bulder Tander de ikke tilfelligvis familie med Tander Bulder som var inne her I... Bulder, han, nei, jeg tror jeg vet ikke hva, han heter jo Tander Bulder, og jeg heter jo Bulder Tander, det jo vidt forskjellig navn. Ja, beklart, bare, nei, jeg fatter ikke hvorfor jeg kom på det, det var bare... Helt forferdelig, det der... Akkurat, og ditt spesialemne, Bulder Tander... Ja, det alt. Det alt, ja, det altså ikke stemmen alt til noen plass. Nei, alt, absolutt alt, jeg vet nøyaktig alt om alt I hele verden, alt mellom mye ord, jeg universal geni, jeg kan alt om alt. Akkurat, de klar? Jeg skal bare sette meg ned. Ja, der, de jeg spurte dem, de skulle vært klar der. Det ikke noen betenkningstid her, jeg spurte dem, og de sa ikke at de svarte galt der. Beklager som eget, Bulder Tander, og takk for at de kunne komme. Kan vi få inn neste deltaker? Det ikke flere, vi har brukt opp alle fire. Det ikke, hva? Det har brukt opp alle fire. Ja, men vi har jo, det, ingen av dem har gått videre jo. Det jo, vi har jo 51 programmer. Hva skal jeg gjøre da? Finn på noe annet. Finn på noe annet, ja, men vi har jo mange, det jo 20 minutter igjen da. Ja, det skulle vi ta en allsang? Vi beklager at programposten Brandprøven på grunn av uvitenhet ble cirka 20 minutter kortere enn annonsert. I den pausen som oppstår, sender vi i stedet programmet Gal Mix.